Appetizer Senior sprawia, że osoby starsze znów jedzą ze smakiem. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 17 lipca, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia znów uspokaja pacjentów, a chodzi o problemy z dostępem do leków na wiele poważnych chorób. Nie było sensacji w Gliwicach. Piłkarze Piasta przegrali z Białorusinami i odpadli z eliminacji Ligi Mistrzów. Mija 5 lat od katastrofy lotniczej nad Donbasem. Jeden z zamieszanych w zestrzeleniu malezyjskiego Boeinga siedzi w ukraińskim więzieniu. Problemy z zaopatrzeniem w aptekach powoli się kończą, informuje minister zdrowia. Łukasz Szumowski, pytany przez dziennikarzy o leki, których w ostatnich tygodniach brakowało w aptekach, odpowiedział: nie można mówić, że jest świetnie, i tłumaczył dlaczego. Bo w pewnym momencie, około 2 tygodnie temu, 1,5 tygodnia temu, wzrosło zapotrzebowanie gwałtownie. Trochę pacjenci się przestraszyli. Na szczęście tych leków fizycznie nie zabrakło. Część pacjentów zrealizowała większe zakupy, stąd popyt wzrósł dosyć gwałtownie. W ostatnim czasie Naczelna Izba Aptekarska w piśmie do ministra zdrowia alarmowała, że niedostępnych dla pacjentów jest prawie 500 leków, stosowanych m.in. w cukrzycy, nadciśnieniu, chorobach tarczycy, astmie i alergii. Według ministra zdrowia problemy z zaopatrzeniem w leki były efektem splotu kilku niekorzystnych czynników, m.in. wejścia w życie restrykcyjnej dyrektywy unijnej dotyczącej wpisywania leków do centralnego rejestru danych, ale także ograniczeń w produkcji substancji czynnych sprowadzanych w większości z Chin i Indii. Informacje o tym, gdzie można kupić lek albo z jakich zamienników korzystać, wciąż można uzyskać za pośrednictwem telefonicznej informacji pacjenta dostępnej pod bezpłatnym numerem 800 190 590. Przed tygodniem niespodzianka, bo remis. Dzisiaj miała być sensacja, czyli zwycięstwo, ale niestety nie tym razem. Mistrz Polski Piast Gliwice przegrał z Batę Borysów 1-2 i odpada z walki o grę w Lidze Mistrzów. Na stadionie w Gliwicach jest nasz dziennikarz sportowy Jan Kałucki. Janek, co się stało? Bo po pierwszej połowie byliśmy dobrej myśli, piłkarze z Gliwic prowadzili 1-0. No, do awansu było bardzo blisko. Do 81 minuty Piast rzeczywiście wygrywał 1-0 po golu Jakuba Czerwińskiego, ale właśnie na 9 minut przed końcem meczu bramkarz gospodarzy Franciszek Plach niepotrzebnie wychodził z bramki i przewrócił rywala. Sędzia bez zastanowienia podyktował rzut karny i pokazał Plachowi żółtą kartkę. 11 na gola zamienił Herwin Mukam i co ciekawe, to był pierwszy celny strzał Batę w tym meczu i niestety nie ostatni. Kilka minut przed końcem wynik podwyższył Zachar Wołow, który zamknął Piastowi Gliwice drzwi do Ligi Mistrzów. Wyniku szkoda tym bardziej, bo mistrzowie Polski grali przez całe spotkanie bardzo mądrze, z pomysłem, kontrolowali przebieg gry. Nie dało się odczuć, że Gliwiczanie grają z drużyną, która doskonale zna smak europejskich rozgrywek. Gospodarze nie bronili się, nie postawili autobusu w polu bramkowym, a o wszystkim zadecydowały detale, a mówiąc wprost, chwila nieuwagi Placha, który sprokurował rzut karny. Teraz przed Piastem gra o Ligę Europy. W drugiej rundzie kwalifikacji zagrają z Rygą FC. Piast Batę 1-2. Z Gliwic Jan Kałucki. Więcej o tym meczu powiemy jeszcze w serwisie sportowym Trójki po 23. Rusza budowa obwodnicy Koszyc. Kierowcy będą mogli ominąć centrum miejscowości za 2 lata. Droga rozpocznie się w miejscu skrzyżowania Krajowej 79 Kraków-Sandomierz z drogą wojewódzką, która na odcinku Koszyce-Szczurowa należy do najbardziej obciążonych ruchem tirów ze wszystkich dróg wojewódzkich w Małopolsce. Mieszkańcy w końcu będą mogli odetchnąć z ulgą, mówi burmistrz Koszyc Stanisław Rybak. Szczególnie dotkliwy dla mieszkańców i nie tylko mieszkańców, ale i podróżnych są te ciężkie samochody, które jeżdżą do żwirowni, które są zlokalizowane po drugiej stronie Wisły. Wykonanie tego obejścia w sposób istotny, zasadniczy poprawi bezpieczeństwo, a także i takie warunki życia mieszkańców. Dodajmy, że koszt budowy obwodnicy sięga 22 milionów złotych. Jeden z zamieszanych w zestrzelenie malezyjskiego Boeinga w 2014 roku przebywa w ukraińskim więzieniu. Informację taką podała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. To były separatysta zatrzymany przez Ukraińców. Dzisiaj mija 5. rocznica zestrzelenia Boeinga malezyjskich linii lotniczych nad odgarniętym wojną Donbasem. Zginęło 298 osób. Jak wyjaśnił wiceszef pionu śledczego SBU Witalij Majakow, ukraińskie służby są w posiadaniu nagrania, na którym widać, jak rosyjska wyrzutnia Bug wieziona jest na ciężarówce. Jak dodał, ciężarówka, która wyjechała z opanowanego przez separatystów Doniecka, przewiozła wyrzutnie z Rosji w nocy z 16 na 17 czerwca 2014 roku. SBU udało się ustalić, kto kierował ciężarówką. To separatysta, który został zatrzymany w 2017 roku i obecnie odbywa karę więzienia. Według Międzynarodowego Zespołu Śledczych pasażerski Boeing został zestrzelony rosyjską rakietą Buk przywiezioną do Donbasu z Rosji. Rosja nie przyznaje się do udziału w zestrzeleniu samolotu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. I te wszystkie informacje teraz na kolejne w Trójce zapraszamy o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie sporo słońca, ale także przelotne opady deszczu na północy, północnym wschodzie i na południu, a na Podlasiu możliwe burze. Na termometrach od 26 do 22 stopni, tej nocy od 8 do 12. Także przelotne opady deszczu na Podlasiu Północnej, Lubelszczyźnie również burze. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedna ręka, druga ręka, ręce. Co słyszysz? Jedna ręka, druga ręka, witają się. Chore dzieci. Dom dziecka. Serio? Serio. Skrzyżowane i do przodu w górę. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Spraw, by żyły pełnią życia. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, super jest ten nowy smartfon, wiesz? No. I tak dobrze teraz wszystko na nim widzę. Wiadomo, no. Barbara, a kto ci go tak skonfigurował i poprzenosił kontakty? No ci panowie z Media Expert. I jeszcze ekran mi zabezpieczyli. Tak, widziałem. Teraz w Media Expert konfigurujemy twój nowy sprzęt, przenosimy kontakty, instalujemy antywirusa i zabezpieczamy ekran. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 22. Dziś mówię Państwu dobry wieczór z podwójną radością. Po pierwsze to trzy wymiary gitary, a po drugie dziś nadajemy na żywo z Doliny Charlotte, gdzie trwa festiwal Legend Rocka i mniej więcej 10... war with blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. The Boys Are Back in Town, zespół Thin Lizzy, dziś na początek naszego trójwymiarowego spotkania i takie dziś będą trzy wymiary gitary, bo nadajemy nasz program na żywo z Doliny Charlotte, gdzie trwa koncert zespołu Foreigner. Dziś pomyślałem, że nie ma co kombinować, tylko należy przygotować taki program pod tytułem Echa Doliny Charlotte i w związku z tym pojawi się kilku takich wykonawców, którzy tutaj byli, koncertowali i sprawili publiczności wiele radości. Pamiętam, że w 2015 roku podczas 9 edycji Legend Rocka przyjechałem specjalnie, by zobaczyć zespół ZZ Top. What you got? Kiedy wtedy w 2015 roku wchodziłem do amfiteatru w Dolinie Charlotte, to właśnie grali ten utwór Gimme All Your Loving, ZZ Top. Trochę się spóźniłem na koncert, nie z własnej winy, były olbrzymie korki na trasie Ustka-Słupsk. No i dotarłem mniej więcej 15 minut po rozpoczęciu tego koncertu, potem jeszcze było TAF, potem jeszcze było Lex. No i wszystkie te utwory, które od Brodaczy lubimy najbardziej. To był 2015 rok. I tak jak powiedziałem, przyjechałem wtedy na ZZ Top, ale następnego dnia miał się pojawić bohater mój absolutny, czyli Carlos Santana. By nie wybierać dziś do programu trzy wymiary gitary utworu Samba Pati, sięgnąłem po duet Carlosa, który bardzo lubię, Carlos Santana, John Lee Hooker. The Healer to tytuł tego utworu. Carlos Santana i John Lee Hooker. Carlos Santana był w Dolinie Charlotte dwukrotnie, jak Państwo doskonale wiedzą, i zostawił tutaj swoją gitarę. Gdyby ktoś z Państwa odwiedzał Dolinę Charlotte, to w recepcji hotelu jest wyeksponowana na pierwszym planie, można ją zobaczyć. Cudowna gitara, z której wydobywa takie piękne, wielkie dźwięki. Z regionu, z którego się wywodzę, jest takie przekonanie, że jeśli ktoś w jakimś miejscu coś zostawi, to znaczy, że tam wróci. I oby tak było, bo Carlosa bardzo chętnie zobaczylibyśmy jeszcze tutaj w Dolinie Charlotte. No i kontynuujemy echa Charlotte, czyli festiwalu Legend Rocka. Jak Państwo wiedzą, w pewnym momencie przyjechał do Doliny Charlotte Robert Plant. Postanowiłem, że przypomnimy zespół, który w trzech wymiarach gitary ma swoje stałe miejsce. Zespół Led Zeppelin i dziś utwór Black Duck. Stay. Hey, Robert Plant też tu był. Dziś trzy wymiary gitary na żywo z Doliny Charlotte, gdzie trwa festiwal Legend Rocka i dziś, jak Państwo wiedzą, koncert zespołu Foreigner. Zespół, który jest niezwykle związany z listą przebojów programu trzeciego, ale pewnie o tym będzie jeszcze okazja powiedzieć. Na razie chciałem powiedzieć, że o trzy wymiary gitary dbają dziś w Warszawie Katarzyna First-Wojtkowska i Piotr Kordaszewski, a tu w Dolinie Charlotte Andrzej Dubas z Polskiego Radia Gdańsk. Mimo znacznych odległości słuchacze gitarowi się znajdują. Dobry wieczór, panie Piotrze. Na Teneryfie trzy wymiary gitary słyszalne. Pozdrawiam serdecznie, Agata z łódzkich Bałut. My też pozdrawiamy i wszystkim państwu, którzy korespondują z programem. Bardzo dziękuję. piotr.baron@polskieradio.pl. Tuż przed rozpoczęciem koncertu poprosiłem zespół Foreigner o zestaw utworów, które dziś usłyszymy. No i w kolejności jest tak, Double Vision, potem Head Games, potem Waiting for a Girl Like You, potem That Was Yesterday, Dirty White Boy, Feels Like First Time, Urgent, potem będzie małe solo perkusyjne i jeszcze do tego dołożone solo klawiszowe i Jukebox Hero i to będzie prawdopodobnie pierwsza część, a na bis Long Long Way, I Want to Know What Love Is i Hot Blooded na zakończenie. Koncert trwa, z tego co słyszę, bo to w odległości jakichś 250 metrów ode mnie. Publiczność już absolutnie szaleje, zresztą publiczność znakomicie przyjęła również zespół, który występował jako support tego koncertu zespołu Foreigner, czyli zespół Cheap Tobacco. Naprawdę zebrali znakomite recenzje i znakomite oklaski. Tak jest dziś w Dolinie Charlotte, skąd nadajemy program. Państwa zachęcam do słuchania. Trzy wymiary gitary. No i nie wymieniłem jednego utworu, który pojawił się jako trzeci dziś podczas koncertu. To jest utwór Cold as Ice, Foreigner. Cold as Ice, zespół Foreigner. Koncert Foreigner trwa w Dolinie Charlotte. No i co? Aha, miałem powiedzieć o tym, jak to było z historią Foreigner na liście przebojów. Po raz pierwszy pojawili się na miejscu 40, w 140 notowaniu listy przebojów trójki. No i potem kilka tygodni i byli już na miejscu pierwszym, oczywiście z utworem I Want to Know What Love Is. Dzisiaj przygotowując spotkanie w trzech wymiarach gitary, przeanalizowałem jeszcze raz na stronie internetowej wszystkich artystów, którzy pojawili się w Dolinie Charlotte i trochę mi wstyd to mówić, ale zupełnie zapomniałem, że tutaj w Charlotte był również zespół Deep Purple. Mamy Black Knight. Ciekaw jestem, jak się Państwu tego słucha, bo dziś taki zestaw w trzech wymiarach gitary pod hasłem The Best of Charlotte. Są takie dwa zespoły z mojej młodości, które zawsze chciałem zobaczyć na żywo. Nigdy sobie nie wyobrażałem, że tak będzie. Pierwszy z tych zespołów to, już widziałem, to był zespół Uriah Heep. Easy living, and I've been forgiven. Easy Living, Uriah Heep. Dziś, kwadrans przed rozpoczęciem trzech wymiarów gitary, rozmawiałem z panem, który pracuje jako ochrona widowni i powiedział, że tego koncertu nigdy nie zapomni. Ten drugi zespół, który zawsze chciałem zobaczyć na żywo i wkrótce wszystkim nam się to uda, bo 27 lipca tego roku wystąpi w Dolinie Charlotte, jest zespół Status Quo.